გუშინ, ანუ როდესაც ჯორჯ სოროსი აქ იმყოფებოდა, თბილისში ისეც ხელოდა, რომ ასფალტზე ერბო კვერცხი იწვებოდა. მოგესალმებათ რამის შოუ დავით გოგიჩაიშვილთან ერთად. იგივე თემასთან დაკავშირებით, სოროსის ვიზიტის შემდეგ ბადრი პატარკაციშვილმა ყველაზე მდიდარ ადამიანთა სიაში მეორე ადგილზე ჩამოინაცვლა. პირველ ადგილზე კი აღმოჩნდა სასტუმროს მოსამსახურე ბიჭუნა, რომელმაც ჯორჯ სოროსის ჩემოდანი აიტანა მეორე სართულზე და ამისათვის ხელის ქირა მიიღო. სოროსის ვიზიტთან დაკავშირებით მოეწყო აქცია თბილისში, სადაც იყო ორი მოთხოვნა. პირველი მოთხოვნა იყო აესრიე საქართველოდან და მეორე მოთხოვნა იყო დაგვეხმარე, ბიძია შენი ოჯახი გაიხარე. სხვა სიახლეს რაც ეხება, ამ დღეების განმავლობაში პარლამენტმა განიხილა რამდენიმე საკითხი, მათ შორის საინტერესო გახლავთ სახელისა და გვარის შეცვლის გამარტივების კანონპროექტი. ანუ შენ შეგიძლია გადაიკეთო გვარი, მაგრამ ეს გადაკეთებული გვარი არ უნდა შეიცავდეს ციფრებს, არ უნდა შეიცავდეს მიყოლებით ბევრ თანხმოვანს და არ უნდა შეიცავდეს უცენზურო ციტყვებს. შესაბამისად, ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით პროტესტი გამოთქვეს ლევან პირველმა, ვანო მერაბიშვილმა და კახა ბენდუქიძემ. ასევე გვარი არ უნდა შეიცავდეს სასვენ ნიშნებს, ნოტებს, საგზაო ნიშნებს, გეომეტრიულ ფიგურებს არ უნდა შეიცავდეს, ფრჩხილებიც არ შეიძლება. ამაზე კი პროტესტი გამოთქვეს ალექსანდრე ფრჩხილებში კახა ლომაიამ და შალვა ნათელაშვილმა. ასევე ახალი წესი ამის შესახებ ტელევიზიებში რეკლამაც კი გადის, ეს დენის მოპარვასთან დაკავშირებით წესი, რომ თუ შენ დაგიჭირეს, ესე იგი დენის მოპარვის ფაქტზე, შენთან სახლში მოდიან და შენ უნდა გადაიხადო ჯარიმა 600 ლარი. თუ მეორედ დაგიჭირეს დენის მოპარვის ფაქტზე, მაშინ შენთან სახლში მოდიან და შენ უნდა გადაიხადო ჯარიმა უკვე 1200 ლარი. თუ მესამედ დაგიჭირეს, შენთან სახლში მოდიან და უნდა გადაიხადო ჯარიმა 1800 ლარი. თუ მეოთხედ დაგიჭირეს დენის მოპარვის ფაქტზე, მაშინ შენთან სახლში მოდიან და გეუბნებიან, კარგი რა ნამუსი აღარა გაქო. ხვალინდელ დღეს რაც შეხება, ეს გახლავთ 1 ივნისი, ანუ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ამავდროულად 1 ივნისი არის რუსთავი ორის დაბადების დღე, რუსთავი ორი 11 წლის ხდება. ბავშვთა დაცვის დღეს რაც შეხება, ყველა ტელევიზია დაგეგმილია, რომ იზრუნებს ბავშვებს, ყველა ტელევიზია, ხვალ ისინი გამოშვებენ საბავშვო გადაცემებს და მულტიპლიკაციურ ფილმებს. განსაკუთრებულ საჩუქარს უმზადებს ბავშვებს ცნობილი მეცენატის ტელევიზია, რომლებიც ეთერში არ გაუშვებენ გადაცემას 12 წრეები. ეს იქნება მათი საჩუქარი. პრეზიდენტსაც მთელი რიგი ღონისძიებებისა აქვს დაგეგმილი ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით. იგი დილით გამართავს ბრიფინგს, სადაც ბავშვებს მიულოცავს ამ დღეს. შუადღისას იგი დაესწრება ბასკიბუბუს კონცერტს და იცეკვებს ბავშვებთან ერთად, ხოლო საღამოს პრეზიდენტი ივახშლებს 61 ბადაბაღის აღსადგენად. რუსთავი ორი ხდება 11 წლის. ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ტელევიზიები საჩუქრებს ჩუქნიან რუსთავი ორს. BBC რუსთავი ორს ჩუქნის კიდევ 32 დოკუმენტურ ფილმს ხოჭოების სეზონური მიგრაციის შესახებ. MTV რუსთავი ორს აჩუქებს ცნობილი ბოსნიელი პოპვარსკლავის დანიელა მაისტოროვიჩის ხუთ ვიდეო კლიპს მამული შვილობასა და ხელგაშლილობაზე. ORT რუსთავი ორს აჩუქებს ნოვოსიბირსკის კინოფესტივალის 14 ადგილზე გასულ ფილმს ცნობილი ტაჯიკი რეჟისორის ჰუსეინ შუქუროვის ავტობიოგრაფიულ ფილმს მე და ლამაზი ხალხი. მაგრამ რუსთავი ორი ალბათ ამაზე უარს იტყვის, იმიტომ რომ ეგ 25-ჯერ გაუშვით წინაკვირაში ერთ ფილმს. და აგრეთვე საზოგადოებრივმა ტელევიზიამ განაცხადა, რომ ჩვენ ვერაფერს ვერ გაჩუქებთ ბოდიშიო, სამაგიეროდ ფსიქოს წავიღებთ ჩვენ არხზე და ჩვენი საჩუქარი ეგეთნება. გაგეგმილია, გაგეგმილია ბანკეტი რუსთავის დაბადების დღესთან დაკავშირებით. თამადად დანიშნავენ ზაალ უდუმაშვილს, რომელიც ყოველ სადღეგრძელოს ასე დაამთავრებს. ალავერდი შენთანა ვარ, ნათია. რუსთავის სადღეგრძელოზე ადგება დავით იკალიშვილიდან იწეს, რომ ნუ ახლა მე რა უნდა დავამატო, ისე ლამაზად ჩამოაყალიბა ყველაფერი თენგიზ გოგოტიშვილმა, რომ რა ვიცი მე მედასამატებელი აღარაფერი მოხსო და ამის შემდეგ დაილევა პერსონალური სადღეგრძელოები, დაილევა ატარების სადღეგრძელო ყველაზე ტყვიანის თამადობით, დაილევა ტკბილი მოგონებების სადღეგრძელო 60 წუთისა და ტელეგიპუცების თამადობით და დაილევა მანდილოსნების სადღეგრძელო ნათია ლაზაშვილისა და მიშა ანგულაძის თამადობით.